په حرامو باندې خور دي. لبیس ما کانو یعملون دیر بد آج دی عمل گئی. اللہ وی دیر بد چی عمل گئی دی چی کئی آڈیر ناکارا شے دی امیده کانا امیده نپوئی گی کانا. اللہ وی چی دی نپوئی گی نپویا خوشتے کانا داغا پویا دی بند کی کانا منا دی کی داغا پویا دی وطاو وی کانا چی مکا وی ورپس وی لولا ینا هم ربانیونا اولی نمنا کول دی اغا بزرگانو دا وی خدای و دا وی دیر لوی اللہ والا خلق دی وی کنا خلقا چی بین کل گم سمی او چا دا دانو چی دا کار غلط دی وی دا دیر لزبک سڑی دا چا پا کار کی کار ندر دیر لوی اللہ والا دی وی دیر لوی اللہ والا دی دا اللہ والا دی چی لکا دا گم سمی او چا دا دانو چی دا غلط مکوا دا اللہ والا دی دا خوکمال که دسره لولا ینا هم ربانیونا ولین منا کول دی اغا خدای خلکو. اللہ والای دیو تا اللہ والای دغی خدای خلکو ولین منا کول ویدا پیرانو والاحبارو او علماو والاحبارو او علماو دے پیرانو او دے علماو دا خلق ولی نمنا گو دا سنجی عن قولهم الاسما دا وینا دے دای دا شرکیاتونا دا شرکیا وینا نے ولی نمنا گول چی بیا سائی دا محیدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی سشی راکا سشی راکا ویوی درو دیتا جوائی دافع البلائی والوبائی والمرضی والقحط والعلم وی نبی علیہ الصلاة والسلام دفک ان کے دے دو بلاگانو دو وباگانو دو مصیبتنو تکلیفنو دو مرضنو دو قحطنو او دو دردنو. الله نبی وی ردی دا پکون ردی دا پکون کیا سوک دے اللہ نو اللہ وی اولین منع کول دی دغی خلکو وغن کولی ملی سما دوینا دی دی دا شرکیاتو نا چی بے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا فلانی یا غوث العظم مدد. الله وی دی علماء و دی پیرانو دا خلق دی شرکی الفاظ نا ولی نمانا کول دی نا ولی نمانا کول غن کولی همول اسما و اکلی همو سوحوتا ادو خوراکا دی دی دا آرامونا چه پا درگاونو وردللو اغا نظر ما نختی خوللی رشوتون او سودون او دا گانو اغا وطاکا اغی خوللو الله وی داغین اولی نمنا کول لبیس ما کانو یصنعون دیر بد دی آغا چی دی کوی حکی پتکا کنا حکی پتکا نمخ کی خویلو کنا صورت بکارا کی چی اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ یکینانا آغا کسانو چه غی پرتوی آغا کتاب چه راولی گا اللہ تعالی ما انزل اللہ من الكتاب ہاں چه اللہ کم کتاب را لی گلے و اغید مخلوق نا پٹو ساتو و یشترون بی سمنا قلیلا او غور کئی پاغی باندی کیمت لگ دا لگ دنیا ای اثر کڑی دا چکه دا حق وام نو بیا را لا خلق اڑا نه را کئی خلق را لا بیا نذرانه شکرانه نه را کئی حق پټ کړه دې الله کتاب پټ کړه دې نو الله وای اولائک ما یاکلون فی بطونهم نارا آیگینن دا کسان اولائک ما یاکلون دا کسان چې په ګډو خپلږي الا النار مگر اور د جهنم دغه اور پکې لګیا دی چې هغه پټکړه ده د الله کتاب د خلکو نه پټکړه ده خلک غریبانان تبا برباد شو عقیده او اعمال ارث تبا شو او د دنیا د لالچ د وجه نه حق نه وای د الله کتاب نه وای الله وای دا ده اور پکې د جهنم اولائک ما یا کل نبی بدونهم الا النار ولا یکلمهم الله انا با خبریو کی دی سرا اللہ تعالی ولا یکلمهم الله یوم القیامت ولا یزکیهم او نبی پاکی ولهم عذاب علیم او دی دا پارا درناک عذاب دی دی نمخ کم ویلیو گا نا چه ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى یقیننا آکسان چپٹوی آئی من البینات دوازح دلائلنا والهدى دا ہدایتنا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس پس داغینا چه مونگا بیان که آغا دا پارا دا عام و انسانانو چه دا علماء بیلی گیاوی او داغی عام و خلکو تا بیوائی من بعد ما بیناه للناس بالکتاب اللہ و ایما دا پارا دا آمو خلقو پا کتاب کے بیان کرو اغا حق و اغا ادایت اغا واضح دلائل او دای دا خلقو نا پڑ کرلو نو اولائکا یلغنوهم اللہ و یلغنوهم اللاغنون دا کسان لعنت و ایپدائی بانی اللہ تعالی او لعنت و ایپدائی بانی لعنت و ینکی او الله وإن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا تدي جرا شروع شي کنه تب يا وایا وایا وای نو بیا بر تطاو لگی چې دا قران دا شریعت او دا دین الله صلی الله علیه غلو او دا چې چا پټ کړه دې نو غي سره به الله سګي او غي له الله کوم سزا ورکړي دا خونه دا کنه چه زبا پتکه او تارم و خلق برا تا پوجه که او پا دیره که پاسی اکه چه دیو جماعت تورشن و مسلح بانی با میودرهی خلق برا زرلاس پا عدب بانی ملاوی مولانا سیب مفتی سیب و شیخ سیب پلانی سیب و دنگلی سیب زمائی رتمندر دیتا کازه دیر خطرناکی دی دا چه دی بیان نکه نو الجمه الله يوم القيامه بالجام من النار دا الله نبی وای چې په دې خلکه بولا الله تعالی د قیامت پر زبانه د جهنم د اور واګیا چي چې دین وته معلومه مساله وته معلومه وا فكتمه نو هغه پټکړه هغه مساله پټکړه اغا حق پڑکا اغا دین و شریعت پڑکا دا اللہ مخلوق تے بیان نکا نو الجمع اللہ یوم القیامت بل جام من النار وابچیدتا اللہ پدی خلقی اغا واگی دور دا جانم دا گرانا خبر ادا کنا زو بستاسو دا دوالو ما چه پلانے سے دیر خسرڑے دے داسه مسالی اډو کینه چې هغه د خلکو طبیعت په خرابېږي خدا الله نه به بیا اخلاص کړي دې درو بیا سګي الله وایلا به سما کانو یسنعون ډېر بد هغه چې دی جوړوي نو امی سره عمل کوي او عالم سره مساله جوړوي نو مخکې د همی خبره او نور پسې د مولانا خبره شوه لبئس ما کانو یصنعون وقالت الیهود او اوی یهودیانو ید الله مغلوله الله تعالی تړلې شوي دي ګوره دا وی چې چاته کې مسلمان دی نو بس دی خوار دی ها دا وګوره وای دا يهوديان په دنیا کې څومره مخکې دي نو وای په دې باندې الله خرچ نه کوي په دې مسلمانانو دای باندې دا الله لاس تړلی شوی دی دای باندې الله خرچ نه کوي الله رب العزت وای غلت ایدیم باندې کړه شوی دی لاس نه لدی دی يهودي د کور او پیسې بېږي خو غریب سړی لودینا یو روپۍ نه ورګي غریب سړی لودینا یو روپۍ نه ورګي ا کاغه تار لار په خی او کوسل له په خی یو ګورمنټ په خی کنه یو اخلک په خی دا غی تا یهودی کول غواړي ښا تا در همدردی نه کوي و چې ته یهودی شې ا دې لپاره کوي غی کی مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں ہاں او کنا دا ودا مسلمان ترقی نہ دا کنا اللہ وی غلط ایدیم بن کر شوی دی لاز دے دائی ولعینو او پلانت کر شوی دی دائی بی ما کالو پسبب دوی ناد دائی اللہ وی دی می پلانت کری دی بل یداو مبسوط دانی بلکی لاز دا اللہ کو لاو دی دا متشابہات دی خواه دی دا اللہ لاز یاد کرنو جواب دار آگے دا متشابہات دی پتی منگ نپیگو لاز دا اللہ بس دا قرآن الفاظ دی مائی مانا اکڑا سنگا دی بانی منگ نپیگو چه سنگا دا متشابهات دی بدی اللہ کوئی گی پا کیفیت او مقصد اللہ کوئی گی بل یداو مبسوط دانی بلکہ لاز دا اللہ کو لاو دی یلفکو کے بیشا خرج کوی سنگا چو خوخشی وَلَيَزِيدَ اللَّهَ كَسِيرًا مِّنُمْ اللہ وچی تا قرآن وائی او د دې د امرز به رايستې پکې ا دې ناسي او ته دا وانه دی وای چې زما مرز په څه خوشورو کړی دا ها زما مرز خوش به خورو بل سو کې ا دې نه دغه ما یادې نو ها نو الله وای ولا یزيد الا كثيرا منهم خامخا یقینن سیوا بکې ډیرو لراد دینا ما انزل الیک من ربک آغا کتاب چرا اولیگل شتا تا ساد رب دی طرفنا تو غیانن سرکشی و کفر او کفر چه پاسی دازی بکی زوی زوی دغا سکو ما دی دو خبال سودا نیشتی بس دغا منگا پسی جکم ننو خلوازا کری دا دغا سی بے کهو اللہ وی دیبا لگ نورم سیواشی دیبا مرض بڑھتا گیا جو جون دوا کی بیماری بے لالا سیوا کی گی وَلَيَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ او خامخا یکینن خکاربا کی ڈیرو لراد دینا ما انزل الیکا من ربکا آغا کتاب چراو لگل شوتا تا ساز ربد طرفا تو غیانو و کفرا سرکشی او کفر اللہ و اخکارا بے کی رتا دا قرآن بے رتا اخکارا کی تچے بیانو کے دے برا شیرتو بیا ہوائی جاندن ویسا ہو جو استاس سوئے نوائے قرآن بینو نمالا دا قرآن کی دائی ویتر ازا کنا جتا یا تو نو خیمہ نمالا بس دا منگا بدے شارو پوئی گو ما شمان خونی خوای اخکاره شی اخکاره وگیره دا ای دغتی و اخکاره شی پا دا وردو لگی دیو بیا عرمی دیو بیا زای پا زای بانی چه سال پاس ولوردی اغا با وای خو اللہ وای وعلکینا بینهم لغداوتا شکر دی خدای جب اخپلو کنی دیو وعلکینا بینهم لغداوتا او اچولی لمنگار دی پا میسکی دشمنی والبغضاء او تربغني دا کافر باطل پارس دا ټول په خپل کې یو بل ته خټکیږي او غواخیږي ها کدا دې خپل کې یو کېدل خکار به مسله و جوړې ده کنه او دا به وی زبانو تر لا یوم القیامه تر دې تر قیامت یا بغړ دې ځای په ځای باندې خلق ته وایي دا خلق راغله دې د دې خلاف څه قدم او چتول غواړي او را دې چې یو شو را دې چې راغون شو څه فیصله وکړو جرګو کو د دې خلاف څه کاروایی وکړو الله وې غم کو کلما او کدو نار للحرب هر ځلا هر کلا چې دې بلکې اور د پارا د جنگ دې به اور لګای چې جنگ جوړ کې تا ته خلق را پاسې راو پاري ادبا الله نو ملکی اغا اللہ تعالی دی جستا خلاب دی جنگ دا پارا کم اور لگئی اللہ وی زبی مروم زبی واللہ مروم دی غمشا ویسعونا فی الارد فسادا کوشش کئی دی فملک دروانی دا فساد تی فساد جوڑ کی فسادی اغا چاہتاوی چگا دا حق خلاب خلق را پارای چه دا خلق راو پاری چه فساد جوڑ گی دا غیب فسادی ہوئے واللہ لا يحب المبسدین او اللہ تعالی آمین نساتی دا فساد کونگو سرا مبسدین سرا اللہ دی زمونگا اسباب و قرآن و سنتو کی اللہ رب العزت زمونگا ہدایت نصیب کی دعاو کئی چه اللہ زمونگا زلطا د قران او د سنت رڼاګانې راولي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب او کشری یقیناً اهلی کتابو آمنو ایمان راوڑے وے واتقو او زانی بچ ساتلے وے لکفرنا عنہم نخامخا لرکڑی بو منگاد دینا سیئاتهم تکالیف ددئی پریشانی ددئی گناہنا ددئی ولا ادخلناهم او خامخا داخل گڑیو مونگ دئی جنات النعیم باغنو دنعمتنو تا ولو انهم او کچری یکینن دئی اقامو التوراتا قائم کرے وے توراتا والانجیلا او انجیلا وما انزل الیهم او آغسا چراولی گلشو دیتا من ربیهم دطرفا در عبد دینا لعکلو من فوقیهم نخامها خوراک بکلو دی دپاسا دینا ومن تحت ارجلهم او دلان دی دخپو دینا منهما ددینا امتن یو طولگی دے مقتصدا صحیح پلار روان و کثیرن او زیاد منهم ددینا سا اما یعملون دیر بدی آغا چکوی دی یا ایوہ الرسولو اے زما پیغمبرا بلغ ارسوا ما انزل الیکا حاسا چراولے گلشو تاتا من ربک لطرفا دربستانا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ أَوْ كَشَرِ أُذُنَكَ دَاكَر فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ نُؤْذِنُ رَسُولَ پِيغَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ أَوْ اللَّهُ تَعَالَى بچکوی تا دا خلقنا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یهد القوم الکافرین توفیق نور کئی قوم کافرانو تا قل ہوا یا زما پیغمبرا یا اہل الکتابی اے اہل کتابو لستم علی شئین نئی تاسو پیسیو سیز باندی حتی تقیم توراتا ترسو چے قائم نکی تورات والانجیلا او انجیلا وما انزل اليكم او آسا شراولی گلشو تاسو تا من ربکم تطرفا درف ساسونا وليزیدن او خامخا یکینن زیاد بکی اخکار بکی کثیرا منهم زیاد اللہ ددینا ما انزل الیکا آغسا شراول گلشو تاتا من ربکا تطرفا دربستانا تغیانا سرکشی و کفرا او انکار فلا تاسا نم خفکیگا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَقَوْمْ كَافِرَانُ بَانْدِ إِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَ آَكَسَانَ آمَنُوا چِ ایمَانِ رَالَ وَالَّذِينَ آَكَسَانَ هَادُوا چِ يَهُودِيَانْدِ وَالصَّابِعُونَ او صابیان دی والنسوارا او نصرانیان دی من آمنا باللہی آچاچی ایمان راولا وحدانیت دا اللہ تعالی والیوم الاخری او پو رزی رستی باندی وعملا صالحا او ملوکو صالحا فلا خوف علیهم ننبوی سیرا پا دی باندی ولا هم یحزنون او نبا دی غمجنشی لقد اخذنا خامخا یکینا اغست و منگا میساکا بنی اسرائیل وعدد بنی اسرائیلنا وارسلنا الیهم رسولا اولی گلیو منگا غیتا پیغمبران کلما جاءهم رسولم هر کلا چراباغ دیتا یو پیغمبر بیما پا بیان سرا لا تهوا انفسهم چنبا خوخوا نفسنو ددئی فریقن کذبو یو ڈلبا دروج نولدئی و فریقن یکتلون او یو ڈلبا قتل ولدئی اتم باب دی سورۃ المائدہ کے اللہ تعالی زجر ورکی اہل کتاب تا او داغی اغا کبائح ذکر کئی او پدے کی خصوصا زجر دے علماء دا اہل کتاب تا ذکر چھے اللہ دا امیان ذکر کا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دَيْنا ډېر خلق بوینه چې عید شرک او د بدعات او د حرام خورۍ په کارونو کې با ډېر جلدی کوي لبیس ما کانو یعملون اللہ وی ڈیر ناکار دے آغش دی عمل کئی نو بیائی زجر ورکو دے دی آغا مشایخ ہوتا علماء ہوتا چھ لولا ینہاہم الربانیون والاحبارو دی آغا مشایخ دی آغا پیران دے دی آغا بزرگان او دے دی آغا علماء آغی ولی دا سنکول چے دی منکڑوے عن قولهم الاسم و اکلهم الصحت دے دی دا وینا دا گناونو دا شرکیات و کفریاتو نا او د دې دا حرام خورینا زکه چې دایمه نه کول نو دا غي د دینه را هم در بیان ختمې دي او چې هم در دې د ای خدمت شوی وانه د نظرانی او شکرانی هغه باندې دي نو دې خپل امیان نه نه کول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوائی چھ دا علماء دا پارا پا قرآن کریم کے دا دین ابل سخت آیت نشتے دے چھ دا خلق وینی پا نارواو کے مبتلاوی او دا منکی نا چھا زان لیوبانا لٹولی او چھا بلا لبیس ما کانو یسنعون اللہ وی دیر بد دی آغا چه دیئی کئی دا غین آباد بیا زجر علی کتاب ہوتاو بیا اللہ رب العزت ذکر کئی وَلَوْ أَنَّا لَلْكِتَابِ آمَنُوا كَشَرِ يَكِنَنَا لِ قرآن کریم پا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اگوان دے ایمان روڑے وے ذکا اللہ وی ولو انہا للکتاب آمنو کچر یکننا اہل کتابو ایمان روڑے وے خبر منلے وے عقید سمکڑے وے عمل درست کڑے وے او وطا کوا او زانی بچ کڑے وے دسنا خلاف دو قرآن او خلاف دو پیغمبر نا خلاف دو شریعت نے زان بچ کڑے وے اتباع دو قرآن او دو سنت او دو شریعت اختیار کڑے وے نو فائدہ بہتا ملاو چھے ہوا لکفرنا عنهم سیئاتهم نو خامخا لری کڑیو با مونگ ده دی ناد دی تکلیفونا پریشانی با می والا ختمی کڑیو یا گناونا با می دل رکڑیو و پاک جوان با می والا وار کڑیو لکسن چی اللہ وی فلنحی انہو حیاتا طیبا خامخا یکینن ور بکو دی دا جوان پاک پاک جوان با می وطا اللہوی نصیب کرده و پریشانی با می ولا ختم کرده و تکلیفون با می ولا ختم کرده و گناهون با می تلر کرده و در طول خبری کیگی اتباع دو قرآن او دو سنت او دو شریعت سرا نل پا طول دنیا پریشانی ولی دا زګه دا چې خلک د قرآن او سنت نه روګردانه دي څوک دې سره مانی نه او چې کوم یې مانی نو هغه پی عمل نه کوي نو دا هغه نتیجه دا وګرځیدل چې ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا چاچ مخوالو زما دی کتابنا دا نصیتنا دا پننا نو اللہ رب العزت و یکیناً دی دا پارا جوان تنگ دی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُوَنْكَن بس یکیناً آوی باد دی دا پارا جوان تنگ جوان بے تنگی پریشانی و پی زوری او جوان به تنگی او دو پریشانی پسی پریشانی برازی لکه سنگا جی شورو دا اوگو رو دا نتیجه مخامخ دا که دنیا غواری چی دنیا که دی امن او چیند راشی پریشانی دی ختمی شی دا هیبتناک او خطرناک مرزون او بیماری دی ختمی شی په دنیا کې دې چین امن او سکون راشي نو دا د الله رب العزت په شریعت عمل باندې راځي چې په هغه باندې عمل وشي دا خوشحالي راځي ځکه الله ویل کفرنا عنهم سیئاتهم خامخا لري کړي وو موږ د دینار دې تکالیف تکالیف و پریشانی تی ام مراد دی و گناونا تی ام مراد دی په دنیا کې به ته الله پریشانی ختمی کی او په آخرت کې الله رب العزت ګناونه به معاف کی ولا ادخلناهم جنات النعيم او خامخا داخل کړي وو مونږه دای باغونو د نعمتونو ته د نعمتونو هغه باغونو ته آخرت کې الله وايي هغه ته به ميدان نه کړو او دا دنیا کې هو انسان وایي شیطان وته وایي که په قران او سنت او شریعت باندې عمل کې د ډیره به زیات ډیره زیاته ورته ګران شي دنیا وګوره لګیا ده د پیسو ګټلو لپاره نوې نوې لارې خلک ګوري او د یو لارې نه بل او د بل نه بل ځان لټي زکا عزیز ولی دا تبر ولی دا او دا ای در سیالی دا نو مال او دولت سی واکول غواری زکا اللہ وی علاکم التکاثر حد زرتم المقابر غافل کری ای تاسو دیو بلنا دیر والی دا مالونو ار یو وچی دا بلنا می مال دیروی او په دا نه شګه خلک دومره لري لاړلو چې دا الله دین پرې خود تر دې پورې چې کدا الله دین نه د منکرې دو خبر راشي نو هغه دوم تیاری ويره دې پلانې ملک لدلل کیږي خو یو مسله وګشته وای نو ایسو ويره پاسپورت به کوم نه نو غیر مسلم به کاری لو وی دا ته دومره خبره خونه دا به ګدا سې کنه وی ځان به کې عیسائی لیکن و یو بلی کو ځان به کې وی قادیانی لیکن و یو بلی کو یو ملګری دی دا به کې حسین دی عزیز والی کې دی جرمنی کې دی ما ته وی ابل کال وی بادشاہ سیو جرمنی دا چې څومره خلک راضی دی کې 90% خلک چې دین او دوی وزن غیر مسلم صاحی او یک څوک راشي مال دی وی ال دی دومره سخته قادیانی لابی شروع ده چې په اوسو میاشت کې دن نه دنه سړی قادیانی کړی او هغه ډېر روح نه الته کړي نو ماته وی دا څومره خلک چې راځینو ته دا مو آیا چې دای کې نه ال دی مسلمانانی وی دی ال دی غیر مسلمی د یال د وی جمعه ته ندی د یال د اخر کی ادګا ته ندی د خلکو مخ کې روزه نه نیوی د خلکو مخ کې روزه نه ماتای دا ولې چې بیا به پته ولګی چې دا خو مسلمان دی نو کدی و ته ایمان پر خودلو خبر راشي نو هغه ته هم پری دی او یاره زمونږ مساله را کنه جی عذر دی او مجبوری ده نو الله وی علاکم التکاثر حد زرتم المقابر قابل اکڑی ایتا سو دیو بلنا دیر والد مالونو تر دی پوری چورا سید ایتا سو مکبرو تا کلا صوفا تعلمون اللہ وی ننا زردہ چتا سو با پوشئی ثم كلا سوف تعلمون بیا نه ناظر را چې دا سبا پوه شي په صبر تولګي کنه چې دا تا ځان فائدہ کې چولې ده که نقصان کې ده چولې ده خلک دې کې چې رنو چین ګوري الله وي دې سره نه ده دا الله دین سره ځان تړلو باندې ده چې ځان دې الله دین سره وتړو زان دی شریعت و قرآن و سنت سر او تڑا دی سر اللہ وی ولو انہم اکامو توراتا او کچری یکینن دی قائم کڑوی توراتا وال انجیل او انجیل یهود چو نو آغیر تورات دی منلو دعوی کولی او نسوارا چون و غید انجیل دا منلو داوی کولی نو الله وای کدا آغا تورات په تقاضا عمل کړی وي او هغه عملی شکل کې لاگو کړی وي نو دا هغه تعلیم دا او چې اخر الزمان پیغمبر برازي او دا مرسته او ملګرتیا به کوی زګه دا هغه د خپل کتابونو معلومه شه وګنه سورۃ البقرہ مخ کې نو دیر شوی چوالما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستبدعون على الذين كفروا اشته کنا ارګلا چراغ دی تا غد لوی مرتبه کتاب هغه کتاب چې هغه تصدیق اون کړي دا هغه چې هغه د دوی څخه دی دای دا چې کوم کتابونه یعنی تورات تعالی کتاب چې دوی په داوا کوي چې دا زمون کتاب دی موږ په ایمان راوړې دي نو چې داوې کینو په کار دي چې بیا هغه خپل عمل کراولي څنګه عمل کراولي دا هغه په هغه تقاضا عملو کې چې هغه د کومې خبرې دعوت ورکړي او د تورات دعوت داو چې د الله اخیری پیغمبر چرایشی پاغی با ایمان پاغی با ایمان را اڑی اللہ و ای داخل جدی دا یهود علی کتاب و کانو من قبلو یستب دیخونا علی الذین کفرو او دا ایمخ که در ادلو دا پیغمبرنا چه اللہ و ای بیان بیکو آغا کسانو تا چه کافر دی وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وہ دئی چھے بیان بے کو آکسانو تا چھے کافر دی وہ دئی چھے طلب د فتح بے کو پا آکسانو بانی چھے کافران دی چھے اللہ او آخر الزمان پیغمبر راول اللہ چھے منگے عمل کرتیا ہو کو او جد اغا پا ملگرتیا کرده ده کافرانو خلاب او جنگی گو اللہ چی تو مونگ لفت حفت ایبان راکی دا ما ندوه دی خود اینا وسیله ثابت ایده او گروه چی دنو دا قرآن کنین چی یهودو و پا نبی علی اسلام بانی وسیله چی دنو ها کولا وسیله بی حسلولا نبی علی اسلام بی وسیله کو ایسو کیا دیتا دا چا با دست کولا دیو دا سی غلی شی وینا کنه اوه تا خسوی لیو کنه چی یهودو با نبی علیه السلام وسیله کنه وینا خو یهودو کنه کنه نو تی یهودی چی تو دی یهودی عمل چی دنو آغازان دو پر دلیل کرده اللہ خوی علی کتابو یهودو حق پر کنه اونو حق پر پتی اغای حق و باطل گرد وڈول نتب حق و باطل گرد وڈی دا بکی بیا تو دا وزان لدلیل کرده دا دی دا مطلب نره داده چی کمالی ما داغی مطلب بیان که اللہ وی وکانو من قبلو یستبدیخون علی الذین کفرو فلما جاهم ما عرفو هر کلا شراغ دیتا هاغ پیغمبر چی دی او پی جنده چی داغ پیغمبر دی چه دی علی کتاب و تراغه او دی او پی جانده چه دا اغا پیغمبر دی نو کفرو بیهی نو انکار تیو که اللہ و چه دی انکار نوی کرده و او اقام و تورات قائم کرده وی تورات عمل نده ویلی مکمل پزانی لگو کرده وی او داغی اغا لگو کول داغو داغی اغا لگو کولو ولو انهم اقاموا التوراۃ او کچری یقینندای قائم کړي وې تورات والانجیل او انجیل دین سوارو یسایانو د انجیل با تکازا عمل کړي وې ونه حضرت عیسی علیہ السلام نو ویلی و مبشرن برسول یاتی من بعد اسمه احمد او زیر ورکا انکی ما پا آغا پیغمبر بانی چه رازی واپس زمانا چه نم داغ دے احمد صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی انجیل کم دے نبی علیہ السلام بارا کی پیشن گوئی وا نچه دائی پا انجیل بانی عمل کڑے وے او غیب ازان لگو کڑے وے وما انزل الیہم من ربیم قرآن ذکر نکو نمی وانا غصر دا قرآن نمی وانا غصر دا غیب ازائیو وے چو وما انزل الیہم من ربیم او آغصر چراو لگل شو دیدار طرفا در عبد دینا قرآن تی مراد دی و سنت دی نبی علیہ السلام دوارا تی مراد دی زگا چیو قرآن دی چیو پا نبی علیہ السلام وحی شوی دی نیخ پا نیخ باندی یو حدیث تی چیو دی نبی علیہ السلام پزڑو بانی پزڑو کی اچولی شوی خبری دی او دریم د نبی علیہ السلام آغا اجتهاد چې آغا کړی دی او د آغې په منه باندې چې ده نو بیا وحی نه دی راغلی دا درې واړه سیزونه چې دا قابل عمل دی او قابل نفاذ دی او په دې درې واړو خبرو باندې به امت عمل کوي ذکا اللہ وی وما انزل الیہم من ربیم بعض خلق کوئی مونگ لے قرآن کافی دے کانا پرویزیان چورتا وی معتزلہ اگئی وی مونگ لے قرآن کافی دے لکا ابو داود کے روایت رازی نبی علیہ السلام وی چما تا قرآن کریم را کڑے شوے دے او دا هغه په مثل راته بل سوم را کړی شوی دی دا هغه په شان د قران په شان احادیث کنا دا ماته الله را کړی دی و یو وه براشي چې په خېډه یو مول سړی به خپل پالنګ کې ناسي او هغه وایي چې زمونږ د پاره د الله کتاب کافی دی سجه با قرآن کریم کې حرام دی آغا حرام و گنئی او سجه با که حلال دی آغا حلال و گنئی حالان که دا اللہ پیغمبر چه کمسیز تا حرام بیلی دی آغا با اوم حرامی آغا ما اللہ حرام کردی دی آغا با اوم حرام گنئی دانا را چه بس قرآن که کمسیز تا حرام بیلی آغا حرامی و قرآن که چه دشتره چه سپه حرام ده شتره چه ده گیدره حرام ده شتره چه ده نبی علی با سپه گیدره نو مخوری نو سپه گیدره نو مخوری ده نو ده تا پاسو که کنو اشته پکه و ده اللہ پیغمبر چه کمسیز ده حرام بیلی ده اغم حرام دی او دار اللہ ده طرف دی دام اغتا اللہ بیلی دی دوائی حبیب ذریعہ بانی وما انزل الیہم من ربیم او آغسا چیرا اولے گلشو دیتا تطرفا در عبد دینا لأکلو من فوقیم نو خامقا خوراک بکڑے ہو دید پاساد دینا ومن تحت یرجلیم او دلان دید خود دینا اللہ پی دا اسمان او دزمکی نعمتون را برسیره کڑیو اللہ را بولیدت با پی دا اسمان دا طرف دا برن خیپ سلی را لگلی بارانون او پی پا ٹیم ٹیم که دل بارانون با دا ضرورت مطابق که دل دا غینا با سیلابون او توفانون نجوڑی دل او دزمکی نبا چیدین و خزر غونه که دا و پا ٹیم ٹیم با که دا ومن تحت ارجلهم او دلان دے دخپو دے دینا اللہ و ایمنهم امتم مقتصدہ دے دینا یو ٹولگے دے پسید اللہ عربان دے روان یو ٹولگے را دینا آغا دے چیغا اعتدال پسند خلق دے او آغای ایمان روڑے دے په الله باندې د الله په پیغمبر باندې په قران باندې په شریعت اسلامي باندې هغه ایمان راوړل دي او هغه زديان نادیان نه دي لکه مخ کې بقره کې ویلو الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به آگسان چې مونږه ورکړ دی هغه تا کتاب يتلونه لګي دا غي پسې حق تلاوته لکه څنګه چې پکارو لګي دل دا غي پسې څنګه هغه پسې لګي دل پکارو هغه ور پسې لګي دی او روان دي الله وای اولائک یؤمنون به دا گسان د ایمان راړي په دې قران کریم د ایمان راړي په دې پیغمبر باندې په دې پیغمبر ایمان راړي په دې کتاب ایمان راړي په دې دین اسلام شریعت باندې ایمان راړي منهم امه مقتصده وکثیر منهم او زیاد د دینا سا ما یعملون دیر بد دی ناکار دی آش دی گئی زیاد خلقی دیر ناکار خلق دی دیر ناکار عمالو کی ملوستی دیر غلط و خبرو کی ملوستی نا هم باب شروع کی گئی دی که ترغیب ورکی پا تبلیغ دا قرآن و سنت بانی حاچی دا اللہ مخلوق تا با دا اللہ دین رسوئی قرآن و سنت برسوئی یا ای یا ای والرسول اللہ وی ایزما پیغمبرا بلغ ما انزل الیک من ربک اور سوا غسو چی راول اگل شو تا تا ساد رب دی طرف اس دا یو دیر لوی کمی امت کی راغی چی آریو سڑی یو لار نیولی دا او وی بس دغا چیدنو ٹک لار دا انو ٹول غلط تی دکن بعضی خلق اغیب یاد دی خبری تا ذهن نرسی چی اغیب تا تا وی تصد کار که نو تو تا وی رضا دا قرآن درس کو ما وی نر دین کار که داو تا دا ناپوی دا و سخت ناپوی دا وای کولا قرآن بیانول دین نین وای ما تا واجی دین سشیده دین سشیده پا دی وای نپویگم ستا دین را ہوتے دا قرآن کریم نده او ستا دین اصل منبع قرآن کریم ده او د دغه قرآن کریم تشریع حدیث مبارکه کئی او اصل و حکم دا اللہ اگر اوزی دا قرآن کریم نا او نبی علیہ الصلات والسلام چرتا بخپل عمل او چرتا بخپل خبر بانی دا غی اگر وضاحت کرے او مت دا غی پا غی دا عمل چل خوالے دے و مسلمان دا او آیا چی الحمدللہ دار دین کار دی او الله دې زموږ ته ټول نو واخلي وایا دا سی وایا او خوشاله شه زګه چې استاد به سره اغست دي دل دې اغست دي دا چې په دې دنیا کې دین عام شي ته چې هر ځای په هر جماعت هر کور هر دیره او هر اوجره کې د قران درس او روشن وای زما کارو شو زوائی دغی لگر دیدم چه پا دی اٹول ماحول که دا اللہ دین راشی او دا اللہ دین عام شی او دا غا دی وائی عام کی گی الحمدللہ وائی زما کاری تا چه سکوام زی سکوارم نو آغا کی گی وائی بس الحمدللہ وائی زم دا غا وار شیخ الحدیث سے مولانا محمد زکریا رحمه اللہ فضائل قرآن کی ذکر کری دی چه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین جماعت که آقام دنکاچه چه جوڑه و اصحاب الصفه چه ودوی شپاغی دنکاشا با کم حضرات ناستو اغیطا وی اصحاب الصفا اغا اغا حضراتو چې اغای صحق کور نو اغای زان لراغلی و زان لی اجرات کردو کور و تنو میلاو او پا دغا دپا بانی و ناسو او دا اغای تعلیم و تربیت و دا خوراست کاک انتظام اغا با نور صحابو کو دا نبی علیہ السلام دا نگرانی لاندی یوزل اغای ناستی پا اغا دپا بانی یو حضرت لگیا دا قرآن و تاوی نور داستی ناستی حدیث کا راضی چی دی داستی غریبانان و ناچار خلقو چی پا بدن چی کمی کپڑی وی نو آغا داستی وی چی دا آغای طول بدن پیم دا پتی دا نو دا آغای دا وجن آغای دی یو بل پنا ناستو نبی علیہ السلام دو کور رو و تا دی طرف تر روان دی خوشحالا خوشحالا چه کلا آغا قرآن درس چه چاکو آغا چه نبی علیه السلام دو کتن لده عدب دو وجه نقلی شو نبی علیه السلام راغه او پس سر ادره ده تطل نبی علیه السلام چه ده استعمل کلی یادی خود خوشحالی نواتوی تاو استعمل کو آغای وی جمعون در لا کتاب ویو در لا کتاب مورده نبی علیه السلام وی حمدون دی آغا ذات لا چه زما پا امت کے داست افراد پیدا کل چه ما تے پاگی کے دناست حکم حکم چه ما تے پاگی کے دناست حکم حکم اگر قرآن وی نبی علیہ السلام تا جبریل امین اللہ راولے گا چه ورش دای خلق کو ترکینا یعنی اگر خلق دا قرآن پا درس کے مشغول ہو اگر محفل اللہ تا دم رخوا خو چه پیغمبر دے ورش دای سرکینا آغا خلقو تر نبی علیہ السلام کے ناس او بل روایت کے رازی چه نبی علیہ السلام مسجد نبوی تر آغے دو حلقے لگے دلوی مسجد نبوی کے یو حلقہ کے ذکر و اذکار کے دا آر یو حضرت زان لپدے کے لگیا جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر آر یو دے کے لگیا زان زان لہ بل بلا حلقه چه کمالا گه دلوا نو اغای احکام ده دین زده کول او اغای که لگیاو نو اغا مال احکام ده دین سو قرآنو کنا اغا مالی و خلاصه منیا و کنز و قدری و هدایه و شرح الوکایه نو لکلی شوی اغا مالی خو نور کتابو نم نو لکلی شوی اغا مال دام نو چه پا موسکه پا اودست که چه دنو دیار نه سنتی او سلور پرز دی او پینزم و صاحب دی عمل خودم نو آغا مال دا خبری نوی هاچه پا موسک دیار نه سپرائز دی هاچ پاک دن ندی و بحر دی دا شرائطی او دا ارکان دی یعنی ندی خبرو و زاحتون لانو شوی دا روست شوی دی دا دا قرآن و حدیث نبی علماء و رئیس تیر جی دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی او دست کسو واجب دی دا خبر ما اوزل کروا او دست کسو واجب دی او دست بخپلا واجب دی سرو یو واجب پکی نشتبل فرائز دی پکی واجب دا غدی پکی سنت دی پکی مستحبات دی پکی مکروحات دی پکی بخپلا واجب دی او دست بخپلا واجب دی واجب پا جنور نیش دی خواه تا خبر موزر کرده خود داستو خوی روی کن ها دا خبر ما دیده پارا اکرلا چه اغا یو حلکه دی گیا و احکام دی دین ازده کل قرآن ازده کل نبی علیه السلام دوار تا کدلوی دا دوار خیدی دا دوار دلی خیدی خوی دا یو ڈالا دا احکام دا دین چه زکی دا پا دی بلا بانی غور دا او نبی علیہ السلام راغی غیس رکین آسا وی دا علم دا دین زکی او زم چه دن معلم را لگل شوی اما انما بعثت معلم زم معلم را استاد را لگل شوی ام چه دا اللہ دین خلکو تا قیم زدی ڈالا کی کینم نو آغا ڈالا کی کیناس چاہی کے دا احکام و دی دین زکڑا کینا ایز ڈالا کیناس اس آغا شعبام لی گیا و ادام نبی علیہ السلام دوارو تا خووی خو اس پدی نبوئی گا ما چی زب جماعت کے ناسم تعلیم دا حدیثو کین نزور سرکینم چې بیان کیږي او شپږ نمبر بیان کیږي نو زو سره کینم خو چې زما زو قران ته کینم نو هغه خلق زمانه لاړ شي اوس ما خدای هغه کار دین وګڼه واغې زما هغه کار دین نه ګڼه